strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum, proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. Poniedziałek, 29 dzień października. Czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Trwają negocjacje z porywaczami z Afryki. Od soboty w ich rękach jest między innymi 8 polskich marynarzy. Coraz częściej ludzie sami wzywają ekopatrol. Służby zapalenie śmieciami mogą karać mandatem. Sprawy trafiają też do sądu. A za chwilę w serwisie także szczegóły tegorocznej i kwesty na starych Powązkach. Zbiórka na ratowanie zabytkowych nagrobków potrwa 3 dni. Wśród marynarzy porwanych u wybrzeży Nigerii jest 8 Polaków. To już informacje potwierdzone przez nasze MSZ. Ministerstwo szczegółów nie podaje, podkreślając, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest bezpieczeństwo uprowadzonych. Według nieoficjalnych doniesień statek płynął pod liberyjską banderą, ale należał do niemieckiego armatora. Piraci mieli wejść na podkład, gdy jednostka znajdowała się jakieś 60 mil od wybrzeża. Relacja Mariusza Pieśniewskiego. Do porwania miało dojść w sobotę rano. Piraci mieli napaść na statek przy użyciu małych, jednoosobowych łódek. Załoga liczyła ponad 20 osób. Zostało uprowadzonych 11 osób. Mówił polskiemu radiu komandor Sebastian Kalitowski, szef firmy specjalizującej się w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa morskiego. Informacje te potwierdził szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Mamy potwierdzenie, że wśród 11 osób uprowadzonych jest 8 Polaków. Konsulat w Hamburgu rozmawia z armatorem. Konsulat w Abudży prowadzi rozmowy z władzami lokalnymi. Więcej nie możemy na ten temat na tą godzinę powiedzieć. Sebastian Kalitowski dodaje, że prowadzone są negocjacje z porywaczami. Armator negocjuje i podjął właściwe działania w celu uwolnienia załogi. Piractwo u wybrzeży krajów Afryki Środkowej to wciąż nierozwiązany problem. W ostatnich latach szczególnie we znaki dali się piraci po przeciwnej stronie kontynentu, u wybrzeży Somalii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Rozpoczął się sezon grzewczy i służby przypominają, za palenie śmieci w piecach grożą mandaty. 500 zł, ale gdy sprawa trafi do sądu, nawet 10 razy więcej. W Elblągu Straż Miejska nałożyła już 13 kar. Coraz częściej ekopatrol jest wzywany przez sąsiadów, którzy nie chcą oddychać skażonym powietrzem. Każdy, kto spala w piecach odpady, śmieci czy sztuczne tworzywa, musi liczyć się z surowymi konsekwencjami, przypomina Karolina Wiercińska z Elbląskiej Straży Miejskiej. Straż Miejska kontroluje domy wolnostojące, mieszkania komunalne, ale także firmy, które prowadzą działalność gospodarczą i tutaj najwięcej tego spalania, tych nieczystości jednak jest w zakładach produkcyjnych. Za łamanie przepisów grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy, gdy sprawa trafi do sądu. Utrudnianie kontroli to też poważne kłopoty, które mogą skończyć się nawet karą więzienia. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. W piecach można spalać tylko węgiel, koks, drewno, które nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, a także papier czy tekturę. We wrześniu przyszłego roku w Krakowie zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa, która zabrania palenia węglem, ale też drewnem w kominku. Największe szkody dla zdrowia ludzi powoduje pył zawieszony, a z opublikowanego dzisiaj raportu Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że to zanieczyszczenie szczególnie mocno występuje w Polsce. Najmocniej na Śląsku i w Małopolsce, a także w północnych Włoszech. 3 dni potrwa tegoroczna kwesta artystów na ratowanie zabytkowych nagrobków na warszawskich Starych Powązkach. Tradycyjnie odbędzie się 1 listopada i po dniu przerwy będzie też prowadzona w sobotę i niedzielę. Kwestować będzie około 200 osób, między innymi Maja Komorowska, Kazimierz Kaczor, Hanna Bakuła, Emilia Krakowska czy Bartosz Opania. Pieniądze będą przeznaczone na renowację Alei Katakumbowej, bo jak mówi prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki, wiele zabytkowych grobów wymaga pilnych prac. Powązki są najcenniejszym naszą nekropolią narodową, gdzie naprawdę jest pochowanych wielu wybitnych Polaków, a te wszystkie rodziny, które kiedyś tam chowały w XIX, XX wieku, te rodziny albo wyginęły, albo wyemigrowały, albo zbiedniały, także po prostu one nie są w stanie tych wspaniałych grobowców, tych wspaniałych rzeźb utrzymać.

Program Trzeci Polskiego Radia. Trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 9 minut po godzinie 18:00 w sprawie opon. Pan Michał napisał na zd3@polskieradio.pl. Ja mam jedynie około 200 tysięcy kilometrów za kierownicą, ale panu z milionem kilometrów polecam wybrać się na kurs bezpiecznej jazdy i zobaczyć różnicę na torze w ekstremalnych warunkach. Zgodzę się, że opony całoroczne mogą wypaść lepiej w okresie przejściowym, ale ani powyżej 10 stopni nie będą lepsze od letnich, ani poniżej zera nie będą lepsze od zimowych. Bardzo mnie ucieszył telefon pana, który mówił, że nie będzie się dawał nabijać w butelkę i będzie jeździł na całorocznych oponach. I tak zastanawiam się, czy nasz kraj ogarnia jakaś paranoja układów, spisków i tak dalej. Bo przyszedł mi do głowy taki spisek, że jem tylko bułki, ponieważ nie będę się dawał nabierać tym wszystkim układom i spiskom, które mówią, że chleb jest zdrowszy od bułek. Dziękuję panu za ten telefon. Co z oponami, a co z jabłkami, co z sadownikami? O tym dziś także rozmawiamy. Dodzwonił się do nas nasz słuchacz, który jest sadownikiem. Jak się okazuje, właśnie pracuje i tak mówi o całej sytuacji. No jestem też sadownikiem w sprawie tych jabłek. No niestety jestem na cioniku. Już nie piszczy, że tak powiem tak. Po prostu jestem sfrustrowany całkowicie. To, co się dzieje, to po prostu jest masakra. No my pracujemy poniżej kosztu produkcji. Nie wiem, czy ktoś by w ogóle chciał pracować za 0 zł przez cały rok, a może przez, bo to się odbije na następne lata, niestety. No. Tak to wygląda, no. Powiem panu, że to strasznie przykre. Mocno trzymamy za pana i za pana kolegów kciuki. Niech przyjdą lepsze czasy i niech przyjdą szybko. Proszę się trzymać. A na podtrzymanie ducha mogę zaproponować na ten moment jedynie to. Muzykę z naszej płyty tygodnia. To Greta Van Fleet, a my dla państwa mamy dwa albumy. Oddamy je w dobre ręce. Proszę dzwonić 71335. Już wiemy, kto dostanie od trójki płyty Greta Van Fleet. To pani Aleksandra z Myszkowa oraz pan Adrian z Przemyśla. Gratulujemy. Save rage is fruitful. Lover, Liver, Greta Van Fleet w trójce. Z płyty tygodnia tego albumu będziemy w trójce. W tym tygodniu słuchali bardzo uważnie. Raport z polskich dróg, takich ostrzeżeń nigdy dość. Jeszcze gorsze są światła przeciwmgielne, tylne szczególnie, nieprawidłowo używane, bo o ile te światła w topu najczęściej są używane w mieście, gdzie dookoła siła świecą lampy i nasze oczy są raczej przyzwyczajone do świateł dookoła, to tylne światła przeciwmgielne są używane raczej w miejscach, gdzie tych lamp nie ma. I one tak mocno biją po oczach. Ja właśnie wracam z pracy 50 km. Około 60% samochodów jeździ właśnie włączonymi tylnymi światłami przeciwmgielnymi, mimo że widoczność w tej chwili jest około 400-500 metrów. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Mariusz Cieślik, Przemysław Borkowski, kabaret moralnego niepokoju. 3 po 3. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Wydawało się, że po pierwszej turze wyborów samorządowych emocje polityczne opadną. Tymczasem za sprawą Pawła Kukiza, który został przejęty przez piątkowy wieczór, znów mamy debatę polityczną, co z Kukiz 15. Myślę, że przede wszystkim lider musi zapanować nad sobą. Są takie miejsca, gdzie się to robi. Można powiedzieć, że Kukiz 15 podzielił się na 10 razy 0,7. No my w ogóle mamy dzisiaj takie patriotyczne tematy, chciałbym powiedzieć, bo ja bym chciał zacząć od wąsów. To znaczy, jest taka bardzo ciekawa historia, ona właściwie nie jest śmieszna. W weekend Straż Graniczna rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pomagała Ukraińcom w nielegalnych ucieczkach do Wielkiej Brytanii. No i tam jakby różne rzeczy się działy, to znaczy podrabiano dokumenty i to właściwie wszystko jest nieśmieszne. Natomiast zainteresował mnie pewien wątek. Panie Przemysławie, na co pan zwrócił uwagę w tym opisie, który krąży po mediach? No generalnie na to, że atrybutem Polaka są wąsy, bo oni przebierając się za Polaków doklejali sobie wąsy. Ja uważam, że to wcale nie jest takie głupie, bo zaczynając od tego, że rzeczywiście w czasach I Rzeczypospolitej te wąsy były uznawane za atrybut Polaka i męskości i że Polak bez wąsów to w ogóle... To nie był Polak, tak, i nie był mężczyzna. I coś w tym też jest, bo pomyślałem sobie o tym w ten sposób. Jeśli przejrzymy polską historię i zobaczymy tych wszystkich polskich zwycięskich wodzów, to oni wszyscy mieli wąsy, prawda? Chrobry miał wąsy, Sobieski miał wąsy, to już nawet Piłsudski, nawet patrząc blisko Wałęsa miał wąsy. I być może polskie problemy wszystkie... Nawet chyba ma na te wąsy. Ma. Ale potem zgolił. I to mu nie poszło na zdrowie. No to prezydent Komorowski chyba golił. Właśnie. I następny przykład. Komorowski miał wąsy. I zgolił. I wygrał wybory, potem zgolił wąsy i przegrał wybory. O czym to świadczy? Być może większość polskich problemów bierze się z tego, że jest za mało wąsów. Panowie, my nie mamy wąsów. No właśnie. I dlatego śmiejemy się z tego podwąsem, którego nie mamy. Patriotyczny wątek ciąg dalszy. Mianowicie rozpoczęły się poważne prace nad ulepszonym godłem państwowym. To się w ostatnich dniach przetacza przez media. Nie mieliśmy okazji tego skomentować w programie 3 po 3. Ja się bardzo cieszę, że będziemy mieli nowe, ładniejsze godło. Szczególną uwagę moją, nie wiem czy panów, wątek nóg, szponów przyciągnął, prawda? Jest to najciekawszy tutaj wątek. Tak, no pozostałe zmiany są w miarę zrozumiałe. To ja przeczytam, jakie są pozostałe zmiany. Teraz skrzydła orła nie są identyczne, mają być lustrzanymi odbiciami. Tu redaktor pokazuje jak to tak będzie wyglądało. Niestety państwo tego nie widzą. Korona dostanie prześwity, czyli będzie taka bardziej ażurowa, powiedzmy to. I teraz uwaga, i to jest najważniejsze. Złote mają stać się całe nogi orła, aż do kolan, a nie tylko szpony jak teraz. Do kolan? Ja się zastanawiałem nad tym, skąd ten pomysł i doszedłem do wniosku, że chodzi o podkreślenie bogacenia się państwa i narodu. Ponieważ, jak wiadomo, we wszystkich rankingach idziemy w górę, wobec tego... Już jesteśmy w tej czołówce tam. Jesteśmy już w 20 kilku państw na świecie. I gonimy tych nawet pierwszych z listy. Wobec tego postępujące złocenie orła jest tego symbolem. Tylko trochę się boję, co będzie dalej, bo jeśli będziemy dalej tą czołówkę gonić, to być może ta złotość będzie postępowała ku górze. I kiedy wreszcie staniemy się europejskim Dubajem, orzeł będzie cały złoty. Oby tak nie było, żebyśmy się nie stali europejskim Dubajem. Chociaż złoty orzeł też nie brzmi źle. Ja chociaż jestem dość przywiązany do tego białego i mam nadzieję, że on się to te nowe, ulepszone nogi sam nie przewróci i nie zaplącze. A propos Dubaju, to właśnie upada, albo nie upada, w każdym razie jest wielki problem z projektem tak zwanego polskiego Dubaju. Może państwo nie słyszeli jeszcze o tym, ale miasto na wydmach, Dune City, w okolicach Mielna, na Mierzei Jamnejskiej, to jest koło jeziora Jamno, takiego bardzo dużego, pomiędzy morzem a jeziorem Jamno, miało coś takiego powstać, po prostu od zera zbudowane wielkie, piękne, nowoczesne miasto, nazwijmy je luksusowy kurort. I nie udaje się. Także jest problem z polskim Dubajem. No problem jest podstawowy, znaczy, co prawda piachu u nas nie brakuje, za co z ropą jest problem. I to być może o to chodzi. Ale też zauważyłem, bo ponieważ też niedawno była słynna historia tego zamku budowanego w środku Puszczy Noteckiej i też to się nie udało. To był taki krzyżacki bardziej. Taki krzyżacki. Ja jestem zwolennikiem w ogóle zamków i uważam, że w Polsce zamków jest za mało. Krzyżackich? Wszystkich. Oczywiście ja jestem... Pan redaktor myśli, co pan mówi. Ja jestem, proszę pana, z Warmii i z krzyżackimi zamkami, które żeśmy zdobyli. Za pan brat. Jestem zaprzyjaźniony. Okay. Ale w ogóle uważam, że w Polsce jest za mało zamków. I za mało też Dubajów. Ale konkluzja jest z tego taka, że z dużych obiektów w Polsce udają się tylko kościoły. Tak, no a pozostałe to chyba są zamki na piasku, można by to tak spuentować. Ja mogę tylko dodać, że kto w Dubaju nie był, nie ma świadomości, że tam dzieje się coś takiego, co jest absolutnie nie do przewidzenia, mianowicie plaże zamykane są o godzinie 18, żeby nic nieobyczajnego się na plaży nie działo. Nudziarze. A parę rzeczy, wiem, może się stać nieobyczajnego na plaży. Znaczy ludzie się kąpią i niektórzy bez ubrania. I tutaj dodam drugą rzecz. Kobietom w Dubaju bez ubrania kąpać się nie wolno, chyba że są z Europy. To tym się nie zabrania, natomiast miejscowym raczej nie widziałem czegoś takiego, w sensie, żeby to było bikini, czy też jakiś taki bardziej odsłonięty strój. Także no, polski Dubaj mógłby powstać tylko pod warunkiem, że będziemy mieli ropę i jak rozumiem, no, zabronimy kąpać się w bikini. Tak, trzeba będzie się kopać bez. 3 po 3. Panowie, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Przemysław Borkowski, Kabaret Moralnego Niepokoju. No i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki. Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki. Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy hardki. Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, puka honta z innej bajki. Nie robię rapu, na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam matu, nie chcę handicapu. A dla mózgu papu, sól trapu łapu, chcesz to jest zakup, czy cinkie tu nie daje ultimatu. Ja mam inny pogląd, skąd inną to nie błąd, inna skala, inny kąt, dostraja się fala, która innym nie pozwala docic, no bo skąd wolę z dala patrzeć na to, co się jak aparat. Olbrzymia część poczyna, nie ma splendoru, jednak rozwój zaczyna się w punkcie oporu. Co rozdzieła są jak w bólach poród, hype zyskują na forum, nie na słowo honoru. Nie grozi mi upadek z 9-3, omijam autostradę poza układem, niczym Voyager, nie zasadę. Mamy odwagę gonić swoje sny, dajemy radę. Wstajemy nad ranem, by podążać własnym śladem. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki. Pocahonta z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki. Pocahonta z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy hardki. Pocahonta z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahonta z innej bajki. Ta popularność stale skacze, EKG, ale w perspektywie wzrost raczej PKB. Tajniki techniki znów, jak na ZPT, słek słów, chłopców zmów i KCE. Dźwięki poka, szczęki opad, jak synkopa, nuta co ci daje z buta kopa. Chłopak wciąż na opak, bo wciąż jest robota w blokach, co tam miota, rach i SM oka. Yo, hende ho, oto z brandem flow, rach z friendem fo. Fale jak żel beton, znasz legendę co? Tej konia z rzędem, bo ja zdobędę go, ajd choćby będę tą. Jak bajchiwo, z bajki fo, na żywo, na majki. Muzyka to paliwo, nie lajki. Mam w sobie ogniwo, tak jak tony Starki. Tony rymów, kartki, aż przechodzą ciarki. Przeżycie biegnę truchtem, niech nam szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twe gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej, dalej. Przeżycie biegnę truchtem, tym niech nam szale, ale nie robię tego hurtem, dbam o detale stale. Wylewam za bordę twoje gorzkie żale, ale płynąc własnym nurtem popłynę dalej, dalej. Przez życie biegnę truchtem, niech nam szale, ale nie robię tego hurtem, dbam o detale stale. Wylewam za bordę twoje gorzkie żale, ale płynąc własnym nurtem popłynę dalej, dalej. Przez życie biegnę truchtem, niech nam szale, ale nie robię tego hurtem. Z innej bajki Pocahontas. Rozmawiamy dziś o problemach sadowników i niskich cenach jabłek. Pan Sebastian napisał na zd@polskieradio.pl. Może państwo wiedzą, komu mógłbym się poskarżyć na zbyt niskie ceny produktów i usług, które sprzedaję w swojej firmie? Może jakieś dopłaty, skup interwencyjny? Byłbym wdzięczny. W tej chwili mamy mega, mega urodzaj. Zawsze są zyski w sadownictwie, tylko musimy do tego podejść rozsądnie, z dystansem, a kreowanie takiej histerii no jest po prostu nie na miejscu. Po prostu jest nie na miejscu. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. Dziękujemy państwu za telefony, dziękujemy za listy. Była po godzinie 18:00 Greta Van Fleet, pojawiła się na naszej antenie. To tak na drugą nogę, trochę starsi koledzy. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Podobno Carrefour znaczy skrzyżowanie. Ciekawe czego? Chociażby wysokiej jakości i super cen. Do 10 listopada schab wieprzowy 8,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. A do 4 listopada pomidory 3,69 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Głodni, obdarci, zziębnięci przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroku okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Przepraszam bardzo, dlaczego ten pan płaci 10 groszy mniej na litrze za paliwo? A, bo zrobił zakupy w Kauflandzie z kartą Payback. I tyle? Aha! Ty też zrób zakupy w Kauflandzie z kartą Payback w dniach od 17 października do 13 listopada. Odbierz kupon i tankuj do 10 groszy taniej na litrze za paliwo na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl lub kaufland.pl. Automagazyn dla przedsiębiorców. Roman Młotkowski. I Włodzimierz Jętarski. Słyszał pan o tych nowych normach? No, oczywiście. Dużo bardziej restrykcyjnie podchodzi się do emisji spalin. To chyba dobrze. Dobrze, ale nie kupi pan od ręki tego, co pan chce. Ale jak to? Bo u większości producentów jest ograniczony wybór. To co, mam czekać? Nie czekać, tylko wybrać Toyotę, która spełnia nowe normy emisji spalin, bo od 20 lat jest liderem innowacji w dziedzinie napędów, w tym napędów hybrydowych. A i dlatego w Toyocie wybiorę taki samochód, jaki chcę. No właśnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. Czas na skrót wiadomości. W studiu Krzysztof Zblewski. Do jutra do godziny 22.30 strajk zawiesili związkowcy z LOT-u. Z kolei o 10.00 rozpoczną się rozmowy m.in. o regulaminie wynagradzania. Po dzisiejszych 5-godzinnych negocjacjach z zarządem przewoźnika związki zawodowe zapewniły, że wszyscy strajkujący pracownicy przystąpią jutro do pracy i będą latać na trasach europejskich. To efekt przywrócenia do pracy 67 związkowców zwolnionych dyscyplinarnie. Prezydent 11 listopada nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości, informuje jego rzecznik Błażej Spychalski. Zapewnia, że Andrzej Duda nie kwestionuje wartości, jaką jest wspólne świętowanie, ale ma w tym czasie inne obowiązki. Pan prezydent z samego rana do późnych godzin wieczornych bierze udział w uroczystościach państwowych. Organizatorzy chcieliby prezydent wygłosił przemówienie inaugurujące pochód. Hasło tegorocznego marszu to Bóg, honor i ojczyzna. Jest lepiej, ale zanieczyszczenie powietrza w Unii Europejskiej dalej pozostaje powyżej limitów Światowej Organizacji Zdrowia. Najnowszy raport na podstawie informacji z 2,5 tysiąca stacji pomiarowych opublikowała Europejska Agencja Środowiska. Najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o pył zawieszony, jest w Polsce, a dokładniej na Śląsku i w Małopolsce, a także w północnych Włoszech. Źle jest też w Kosowie, Bułgarii, Serbii, Macedonii i na Węgrzech. Najlepsze powietrze jest notowane z kolei w Irlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji i Finlandii. Pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. To jeszcze krótko o pogodzie. Noc z przelotnym deszczem na północy kraju. Tam na termometrach od 3 do 5 stopni. W centrum i na południu cieplej 15-17 stopni. We wtorek deszcz na wybrzeżu i w centrum. Temperatura od 15 stopni na Podlasiu do 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Aż teraz czas na ekonomię w Trójce. W studiu Błażej Prośniewski i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, a dziś o ważnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który ma zapaść jutro. Sprawa dotyczy zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS. A moim Państwa gościem jest Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ta sprawa wywołuje bardzo duże emocje, szczególnie wśród najlepiej zarabiających Polek i Polaków, bowiem oni odczują to na własnej kieszeni, no ale także wśród przedsiębiorców i związków zawodowych, którzy co rzadko ramię w ramię mówią także o tym, że te przepisy będą miały tylko skutki negatywne, a więc stawka wydaje się być wysoko. O co tak naprawdę toczy się ta gra? Gra toczy się o koszty, które będzie to dla firmy generowało i też niepewność, jaka jest z tym związana, ponieważ tak naprawdę cała sprawa toczy się już prawie dokładnie od roku. Te przepisy miały ich życie na początku, zakładano, że od początku 2018 roku. Później w ostatniej chwili vacatio legis zostało wydłużone do roku 2019, ale ustawa została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, więc tak naprawdę kiedy firmy planują to, jakie będą ich wydatki, także związane z funduszem wynagrodzeń w roku 2019, to wciąż nie mają pewności, ile będą musieli wydać na składki, na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników. Tak więc z perspektywy firm to jest niepewność, a z perspektywy pracujących no również to jest coś, co obciąży ich wynagrodzenia, ponieważ te składki nie finansuje wyłącznie pracodawca. Pewną część składek finansuje zatrudniający, a drugą część sam finansuje pracownik, więc prowadzenie tych przepisów spowoduje obniżenie poziomu wynagrodzeń, choć skutki społeczne tego rozwiązania, mimo że bogaci będą płacić więcej, wcale nie będą szczególnie pozytywne. Dlaczego? W tym sensie, że nie będziemy mieli do czynienia z większym poziomem redystrybucji dochodów w społeczeństwie, ponieważ osoby lepiej zarabiające będą płacić wyższe składki, ale w zamian zamian za to będą otrzymywać proporcjonalnie wyższe emerytury, ponieważ system emerytalny, w jakim obecnie funkcjonujemy, jest tak skonstruowany, że wysokość emerytury jest w sposób ścisły powiązana z tym, ile składek płacimy. No, i to powoduje, że będziemy mieli do czynienia z dużo większym rozwarstwieniem poziomu emerytur, które będą wypłacane przez ZUS. Może dojść do takich sytuacji w skrajnych przypadkach, że te emerytury wypłacane przez ZUS będą wynosiły kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i to niekoniecznie będzie sytuacja akceptowalna społecznie. Ale rząd, wprowadzając te przepisy, argumentował właśnie, że zniesienie tego limitu to jest element budowy systemu solidarności. No, nie do końca zgodzę się z tą oceną, że tak naprawdę nie będziemy do czynienia z większą solidarnością, tylko pewnym przesunięciem profilu dochodów w czasie. Znaczy, lepiej zarabiający będą więcej płacić, ale w zamian za to państwo będzie im więcej w zamian wypłacało emerytur. Więc ja tutaj nie jestem w stanie znaleźć zbyt wielu argumentów za tym, że to rozwiązanie będzie miało charakter budowania nowego systemu bardziej solidarnościowego, w większym stopniu niż mamy to do czynienia obecnie. A czy ten limit 30-krotności składek, który został wprowadzony w 1999 roku, to jest według pana bardziej rodzaj prezentu dla dobrze zarabiających, czy być może to jest jednak rodzaj bezpiecznika, który chroni system emerytalny? Absolutnie nie zgodzę się z tym pierwszym określeniem, czyli właśnie tego limitu jako swego rodzaju prezentu dla najlepiej zarabiających. Czyli jeśli chcemy mieć system bardziej redystrybucyjny, to powinniśmy dyskutować o poziomie i liczbie stawek podatkowych, a nie składkach na ubezpieczenie społeczne, które właśnie są świadczeniem zwrotnym ze strony państwa. I tego rodzaju rozwiązania, jak limit 30-krotności, to nie jest polska specyfika. Tego rodzaju rozwiązania w różnym kształcie, ale de facto limitujące poziom składek, jakie się płaci, funkcjonuje w większości krajów europejskich. Raczej wyjątkami są te państwa, które pobierają te składki bez limitu i z reguły są to państwa, które mają inny system emerytalny, a więc taki, gdzie ten związek pomiędzy wysokością upłaconych składek a wysokością upłaconych emerytur nie jest tak silny, że nie ma sensu, by system publiczny, system emerytalny funkcjonował po to, by gwarantował zachowanie wysokiego dochodu przez osoby, które zarabiają bardzo duże pieniądze. ZUS, który teoretycznie powinien cieszyć się z tego rozwiązania, bo dzięki temu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rocznie trafiałoby blisko 5,5 miliarda złotych dodatkowych środków, też jest sceptycznie nastawiony do zniesienia tego limitu. Dlaczego? Czy wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania poprawiłoby sytuację na krótką metę, ale w przyszłości trzeba byłoby wypłacać wyższe emerytury. Te składki będą przez dłuższy czas waloryzowane, a możliwości utrzymania stabilności systemu ubezpieczeń społecznych będą coraz mniejsze w miarę jak nasze społeczeństwo będzie starzało. Więc tak naprawdę poprawimy sobie sytuację teraz, kiedy nasza demografia, nasza sytuacja demograficzna w Polsce jeszcze nie jest taka zła, a kiedy sytuacja demograficzna się pogorszy za 20-30 lat, to z tego tytułu zniesienia limitu 30-krotności będziemy musieli ponosić większe wydatki na emerytury, a nasze możliwości finansowania tych wydatków, one będą większe, więc będziemy musieli ponosić podatki płacone przez wszystkich po to, by osoby najlepiej zarabiające mogły otrzymywać wyższe emerytury. A co według pana zrobią ci, którzy najlepiej zarabiają, jeśli Trybunał powie, że te rozwiązania są zgodne z konstytucją? Czy zgodzą się płacić nawet połowę swojego wynagrodzenia na daniny publiczne, czy będą szukać jakichś alternatyw, na przykład będą przychodzić na samozatrudnienie? Jestem przekonany, że to spowoduje jeszcze silniejszą ucieczkę od umowy o pracę, od zarabiania na podstawie umowy o pracę w przypadku osób osiągających wysokie wynagrodzenia, ponieważ sposobów na obejście tych przepisów, tego rodzaju właśnie wysokich obciążeń, no jest kilka. Właśnie można na przykład funkcjonować jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i po prostu świadczącą usługi na rzecz swojego byłego pracodawcy. No wysokość składek, jakie płacimy jako przedsiębiorca, nie jest powiązana z wysokością dochodu, który zyskujemy. Zawsze te składki na ZUS, do ZUS-u ograniczają się do kwoty 1220 zł miesięcznie, więc to jest no, skuteczny sposób na to, by płacić mniej. Można też na przykład zatrudnić się na podstawie umowy cywilnoprawnej i tutaj mamy do czynienia z takim mechanizmem zbiegu tytułu do ubezpieczenia społecznego. Więc osoba, która zatrudni się na umowie cywilnoprawnej, umowie zlecenie ze stawką minimalną wynagrodzenia i później zawsze kolejną umowę już ze stawką dużo dużo wyższą, no to będzie płacić składki tylko od płacy minimalnej, a powyżej tego, od drugiej umowy, już nie będzie musiała płacić tych składek. To tak na koniec krótko poproszę, jaka będzie jutro decyzja Trybunału? Sądzę, że Trybunał orzeknie o niekonstytucyjności tych przepisów z uwagi na to, że nie przeprowadzono we właściwy sposób konsultacji społecznych tego projektu. I to wszystko mówił Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Bardzo dziękuję. Jaka będzie decyzja Trybunału? O tym przekonamy się jutro zapewne przed południem. Błażej Prośniewski, dziękuję, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. 20 minut pozostało do godziny 19. Niebawem reportaż, a przed reportażem zaproszenie. Zaproszenie na jazzowe zaduszki w Trójce. Kompozycje wybitnych polskich jazzmenów wykonają młodzi, zdolni muzycy. Ten koncert w Trójce, 4 dnia listopada, w niedzielę o 19. Mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę dzwonić. 2 2 i 7 3. obudzenie, jeśli kogoś pogoda uśpiła. Left Field i Open Up. 14 minut do 19. Reportaż w Trójce. Witold Kozłowski miał 5 lat, kiedy razem z rodziną został deportowany na Syberię w 1940 roku. Ojciec pana Witolda spisywał w ukryciu wydarzenia tamtych lat w niewielkim notatniku. Po roku zsyłki zmarł, a spisywaniem rodzinnych historii zajęła się jego żona. Dziś pan Witold ma 84 lata i powraca do trudnych wspomnień z dzieciństwa, również spisując je na papierze. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego, Pamiętnik z Syberii. Jadę na spotkanie z panem Witoldem Kozłowskim. Jest zimno i pada deszcz, a mimo to pan Witold czeka na mnie na przystanku tramwajowym prawie 30 minut. Wita się ze mną i mówi, że wyszedł z domu, bo nie mógł się doczekać naszego spotkania. W końcu może opowiedzieć rodzinną historię. Historię, która czekała znacznie dłużej. Dokładnie 78 lat. Lutego 1940 roku, o czwartej, gdzieś tak mniej więcej czwarta, koło piątej, ciemno było. I jak dziś pamiętam, do końca życia nie zapomnę, weszło takich czterech, w ręku trzymali nagany. I każdemu ojcu, matce i mnie, nawet takiemu smarkaczowi, który miał 5 lat skończonych dopiero, tam 5,5. I proszę pana, przystawiali, ubieraj się, ubierać się. Nie uderzyli, nie bili, tylko krzyczeli. I tam są sanie i na te sanie mamy wsiadać. I nas zawieźli stamtąd, z Julany, z tej miejscowości Julana, zawieźli do Kiwerc. Do wagonu, jak nas wepchnięto, to oczywiście nie było żadnych okien, wszystko to było zabite deskami. Taki piecyk był w tym wagonie, z rurą na zewnątrz w dachu. I dziura była w podłodze zasłonięta tylko parawanem, gdzie można było załatwiać potrzeby, trzeba było kucać. Natomiast drzwi były zasuwane i w taki sposób wieziono nas aż do tej miejscowości Kotłas. Mój tata miał ze sobą pióro wieczne i miał notesik. I pierwszą rzeczą, co zrobił, to spisał nazwiska ludzi, którzy byli w tym wagonie. Ja to panu pokażę. Tam byli przypadkowi ludzie, którzy byli z różnych wsi, nawet ściąganych z okolicy, nie wiadomo właściwie skąd byli. Ale byli również ci krasnoarmiejcy, którzy byli na tyle ludzcy, że im pozwolili zabrać, co się dało. Mało tego, uprzedzali ich, bierzcie kożuchy, bierzcie tamto czy owo. I dzięki temu, że tamci ludzie to mieli, to dzięki temu myśmy przeżyli, ja i moi rodzice. Bo myśmy nie mieli nic, dosłownie, nic nie pozwolono nam zabrać. To są listy, które były pisane tam, przysłane, dopóki nie wybuchła wojna rosyjsko-niemiecka w 1941 roku, ponieważ to było na terytorium ZSSR, to listy można było wysyłać w jedną i w drugą stronę. A rodzina moja, nasza w Łódzku, skrzętnie te listy zachowała. Natomiast moja mama i mój tata wszystkie listy, które przychodziły stamtąd do nas, niszczyła. Dlatego, że w każdej chwili można się by było spodziewać rewizji. A tu pisze tak. Wituś bardzo chorował na miejscu. Blisko 2 tygodnie miał bronchit. Prawie tydzień gorączka. Dochodziła do 40 stopni. Żył tylko herbatką. Dokładnie pamiętam, bo mnie wszystko bolało. Uszy, głowa, temperatura. No, nie było rzeczy, której bym nie przeszedł tam. No ale to jest dalej. Już od Wielkanocy, jak został zdrowy, jest tylko mizerniutki i nóżki go bolą. Ja choruję na gardło. Już od przyjazdu miałam chrypkę. Zażywam lekarstwo, ale to mało pomaga. Zdaje się, że klimat tutejszy jest za ostry dla nas, bo każdy choruje z nas na grypę. Mieszkanie mamy co do wielkości, jak w Ochojcu. Jednoizbowe. Mieszka nas dwie rodziny. My i jedni Gajowy, też się nazywa Kozłoscy. Z żoną i dzieckiem, które się już tutaj urodziło, czyli wtedy było w wagonie, ona była w ciąży wtedy. To dziecko tutaj się urodziło, czyli ma pan pisane to, co fakty. Tego nigdzie nie ma. No i jak można było w takim wagonie przez 3 tygodnie prawie przeżyć? Proszę pana, nie mogę panu powiedzieć, bo nie umiem. Nie umiem panu powiedzieć. Jak ja panu powiem, że na przykład mnie się zachciało załatwić w tej dziurze w wagonie, to akurat pociąg ruszył, bo stał na miejscu. I osoba, która mnie podawała, poleciała do tyłu i wsadziła całą tą rękę do garka z gorącującą wodą na tym kozie. A gdyby mnie wypuściła wtedy, to co by było? Miała prawo mnie puścić. No takich rzeczy to ja do śmierci będę pamiętał, no. Ona z kosztem swojego zdrowia uratowała mnie wtedy, nie? No a ja się dziwiłem, dlaczego pan dzisiaj stał na przystanku 20 minut w deszczu. Nie, pan pod parasolem, a właściwie pod daszkiem. No ale myślałem, że będzie pan chory. Nie, nie, wie pan, nie tak szybko, nie tak szybko. Ja zajmuję się kuchnią, pichcenie, gotowanie, smażenie i tak dalej. Sprawami takimi jak sprzątanie mieszkania, utrzymanie czystości, pranie, zajmuje się żona. Jak myślę sobie na przykład o starym chlebie, który zdarza mi się wyrzucić, to czy panu się coś takiego zdarzyło? Nie. Broń, panie Boże. To jest najgorsza rzecz, co ja bym zrobił. Nawet okruszynka, jeżeli jest. Właśnie widzę, że ma pan tutaj na lodówce jakiś stary chleb, stare bułki. Nie, to świadomie. To jest, proszę pana, bułki. Są specjalnie kupowane, bo ja robię kotlety. O, widzi pan, tutaj otwieram lodówkę, robię od razu ileś porcji kotletów i kotlety są gotowe, ale do zrobienia kotletów jest koniecznie potrzebna bułka. Także jedzenie to jest najcenniejsza rzecz, jaką ludzie nie potrafią docenić w ogóle. Nie docenią. Chleb. Ten chleb to tylko był jedyna rzecz, która była wydzielana. Pracujący mężczyźni dostawali w tajdze 800 gram, kobiety 600, dzieci, takie jak ja, 400 gram dziennie. Oczywiście trzeba było zapłacić, ale wolno było kupić. Mój tata umożliwił ucieczkę 3 Polakom, w związku z tym był więziony. W wyniku tego więzienia ciężko zachorował na nerki. I był skierowany do tak zwanej lżejszej pracy. Lżejsza praca polegała na tym, że nie musiał chodzić do tajgi, tylko pracował w stolarni. I nadszedł rok pański 1941, w którym to roku przesiedlono nas na osiedle tak zwany 11 posiołek, a więc ten, który między innymi był budowany wcześniej przez mojego tatę. W momencie, kiedy został podpisany traktat, nie wiem, czy tak mogę nazwać, umowa, między Sikorskim a Stalinem, Polakom umożliwiono wyjazd z tych bardzo trudnych, ciężkich warunków mieszkania tam na północy, na terenach północnych, na tereny południowe, lżejsze, w sensie klimatu przede wszystkim, bo głównym powodem śmierci to był mróz, malarie i tego rodzaju historie. To każdy z Polaków dostawał na miejscu dokument, który oni nazywali paszport, czyli taką przepustkę, na podstawie której wolno było wsiąść na statek, popłynąć do Kotłasu, a z Kotłasu już można było jechać dalej pociągiem. A mojemu ojcu powiedziano, ty tutaj tego nie dostaniesz, ponieważ on już był podpadnięty. Pojedziesz po ten dokument do miejscowości Jareńsk, czyli tam, gdzie był rok temu w tym tak zwanym szpitalu. Pojechał ojciec tam, ale mu nie wydali. Wrócił z powrotem. Wracając, już niestety nie złapał żadnego statku, to musiał iść jeszcze pieszo, te 105 kilometrów, ale doszedł. Następnie drugi raz kazano mu jechać i ostatnim statkiem pojechał. I napisał stamtąd, że leży w szpitalu, że bardzo go wszystko boli, że jakieś ataki dostał i tak dalej, i tak dalej. A potem przychodzi telegram, z którego wynika, że mój tata nie żyje i żeby mama przyjechała go pochować. Po śmierci ojca pan Witold razem z mamą spędził jeszcze kilka lat na Syberii. W 1944 roku udało im się przeprowadzić na ziemie ukraińskie. 2 lata później otrzymali kartę repatriacyjną. 15 maja 1946 roku, po długiej i trudnej podróży, dotarli do rodziny w Łodzi. Wyszedł stamtąd wujek Michał Szafran. Nie wiedział w ogóle, co się dzieje, bo przecież nie był uprzedzony przez nas. Jak mogliśmy go uprzedzić? No jak zobaczył, co się dzieje, no to dopiero się zaczęło. To był cud dla nich. Rozpoznali was? Mamy tak. Mamy tak po głosie. Twarz się zmieni. Inne części ciała. Oczy i głos się najmniej zmieniają. Na samej granicy była bardzo ścisła kontrola. Do tego stopnia, że kazano nam wyjść z pociągu. Wszystkim. Bardzo skrupulatnie szukali jakichkolwiek dokumentów, papierów. Moja mama to, co ja tutaj mam, przemyciła. Gdzie ona je trzymała, te pamiętniki, te listy? Tego mi nigdy nie powiedziała. Pytałem się wielokrotnie, już jako dorosły człowiek, żonaty i tak. Nigdy mi mama tego nie powiedziała. Ja nawet nie wiedziałem, że ona to ma, do tego stopnia. Że miała w tam, to tak, ale że ma w Polsce, to tego nawet nie wiedziałem. Nawet tu się bała tego zdradzić. To kiedy pan otrzymał te wszystkie pamiątki? Po śmierci mojej mamy w 1975 roku. Bo to 70 przeszło lat, już mają one. I dzięki temu to jest historia tego, jak tam było. Był to reportaż Antoniego Rokickiego, pamiętnik z Syberii. Jego bohaterem był Witold Kozłowski z Łodzi. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Kup wystrzałowy zestaw. Konsole PlayStation 4 Pro z grą Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games za 1929 zł. I walcz o przetrwanie na dzikim zachodzie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Sony Music Poland polecają nowy dwupłytowy album Marek i Marek. Wśród wykonawców m.in. Toto, Whitney Houston, Chris Rea i Michael Bolton. Wyborów muzycznych na pierwszą płytę dokonał mój kolega Marek Niedźwiecki, a na drugą Marek Sierocki. Cześć. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na www.sklep-polski-radio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Już dziś w Mediamarkt. Nowa płyta Agnieszki Chylińskiej Pink Punk